أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشأن سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذا أخذنا ميثاقكم وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مخي الله طاب بين عهد وأخذته وأغا قدرته حالكو تتوري كو تتقرعو او دا رفع لي تول كم غرو دا ملاب كم حالت كي ويتد قرعو ندام آباد جو ملاب فتردی دي قول سر جا غدل تا قلنا مقدر در او بیا اغنى تحال جو رأي جو مقائلين سر تابير وقا حصل پا حال كي افراد در اور جملہ ہم حال لگتی لی ہمیں سارے پرد وقلنا ملا پرتکر کوئی چور پدا سے حال کے جملہ ویلی کیوں کم کولو دا مقرد خضو ما آتیناکم ونسی آغس ہے جملہ درکہ تاستا بے قوتن فحال کون تاستکے جمطلب اسوئی و قوت سرا بجد جن و اجتحاد تو کوشش سرا او پر اتحاد سرا نگوی دا قرب قوتن دا حال مقدرہ دا حال مقدرہ معنی دائی جغا فی الحال آنلی رست اغا آئندہ وجود ترسی وغا شایب رست موجودی لگا تاسی ای جنت دخل سے خالدین پدا سے حال کے چانستان سے نو خلوص غوث نفتا کنا آتاویس خطا بانتا ایلو اخبا مغیر ایجا کرا دا خطا خود بیار رسینا نو اصل کے خالی دینا دا حال مقدرہ دا حال مقدرہ دا منعی چا فی الحال آنوی رست و فرضی نو خلوص کو رست رسی کنا چا داخل سا او دا پاتران سا چا اوباسی بمو میا سے بعد یا سبا یا بل سبا یا بمو نو اوباسی دا خورستو خوصنا خلود مقدر دا فرض دا که تاسبو همیشه همیشه بکیوی مدال تا ایج دوری خیلی خوز جد دینا خدا من دا که تاسو عمل کون کیوی صحیح نا تاسو عمل کون کیوی نا عمل خورست کی جن خوصو کتاب خلی عمل خورستی لکه دا حال مقدر دا که کم شایب رستی موجود نی اگه واسه تای فرض کی تو اخلی و حال کونکم عاملی تتاسو عمل کونکیون بجدن و اتحادن و یادتی اغسر تثبت فدیکن نقدلت تصیر لن تنگ یادتی دل عملی بیهی و عمل قول السرم یو اغسر تتازداخو یو اغاک عمل وکی قلعات عمل وکی نغسر پا عمل سرم پوک شو مضبوط شو تاسن تو تفوزه جی تحاج کے سرنجی دی پرائے سنگی کی گی تاس جواب نشیر کر ملعنہ نشیر کر نکا چاگا حج کرائی نہیں کر عمل کی نہیں رہا کر امام مالک رحمت اللہ علیہ قلع چاہ دا رگ ویلو علی حدیث ویلو نگا رگی او ویلو اوینہ ویلس عمل پوکو پیسیم پو ویلکی او ینکی رگ ویلکی تا او دا حدیانہ کرائی ریکی دکھا تو پیسیم پو لاری وینان ترو ہوتا احادی دا پوخ منزبت شو نزکہ یای توسکرو ما فیہ یادی کئی مضبوطی کئی خو پا عمل کول سر مضبوطی علم چا مضبوطی کی دا پا عمل سر مضبوطی کی چا عمل سر روکی نعن لکم تتقون سیتا زاو سی ان نارا دے اورنا علی المعاسی مفل کے کلام دا مفعول النار وباسي يا معصي وباسي نو النار دیتا دا معصي اغا مغزي معصي وتا دار سوال کوي زکا معصي آنے سے کہ اورے سے تمہا تولے تم آرست و جاتا سے اراد کو من بعد ذالک النساق پس جگہ نساقنا آنے تاعتے دیتا عطنا آج موکو لیکن تاسے بہنا فرمان شئی فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین کچھ نوے فضل دی اللہ پاک فتاسو بندی اور رحمت اللہ تعالیٰ تاستا بے توبت فتو بے سرب او تخیر العذاب یا پتخیر دی عذاب سرب نتاسو بوئی دی خاسرین دی حالکین فضلنا مراد دا توفیق دی توبے در چالا ترا ترسا توفیق دی توبے دیر کو دائے تاسمان فضل کو لکا تاس علا توفیق تعلوم دی پر دی قید قرآن کتاب دی پر دا تعلیم تا توفیق دی کول دی اللہ فضل در اور رحمتنا مراد دی اغی توبی قبولیت تا رحمت کی زیادت والے در رحمت کی زیادت والے در اغا توبہ چاگی توفیق دیر کو خدا یای چا دماء توبہ قبول ہم کا رحم پوکو کما توبہ قبول کرنے نوے تاسبو دی خاسرین نوے او خاسرہ کتا یای سجارنا تفوسو کا بیر توان کے وقت ملی گتا کو پریدا رسول مالان پکی لارو دا انسان چکم زندگی در دا کم حیات در دا دے انسان دے آخرت کی گٹے دے پر دے اللہ رضا دے پر دا تول سرمایہ دا اصل رسول مال او چتا بندے زندگی تیرشی ایمان تو تیرا نہ اڑے جنت حاصل نہ کے اللہ رضی نہ کے رسول مال دے رڑو ختم سو مر سے وہ خسرے کے ہو کب سوال کے لے یہ تول زندگی دے پر بڑا افسوس کئی کرے چاہے تو سنا ہوگی کیا یہ جو ٹولا زندگی میں آتا ہے بس برباد ہے مراد آ رہا کہ جی زندگی سے رکھو گٹے کال پکارو اور تا اگر سنا ٹول بایا کو ایک دے پکنا ہو رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ مِنْ لَذِينَ آتَدَوْنِ مِنْكُمْ کس سب تے تاسو علمانی پاکی چابنی چاہو تجاوز کرے ہو یہ تاسنان کس سب تیم کو ریز خلیقیم دا ریز خلیقی چاگو کم تجاوز کرے ہو اللہ پاک دیتا انعامات کو زمن کے نفرمانی ہم بینئی جتاسو نفرمان سے بین لقد کے لاب دارے قسم دے پردن مراد اللہ چو واللہ اللہ جمالے پقل ذات قسمی جتاسو پیدا نلی دی اغا خلق چاہو تجاوز کرے ہو لی حدنا اخلق دی چانے ہو لی تاسنا پس سب تے پشکار خلی ریزی کی مراد آدھا چاہ تجاوز پا خلی ریزی کی خونہ کی گی اگو یو یاون در ذات پر مراد آدھا چاہ پا احکام دی ثبت کی احکام مادی کری ہو تدا بو کوئی شکار بو نہ کوئی تاسو اغی حکم کی تجاوز ہو کو آ حکم نو منلو دا مراد آدھا اور زل کر علم تمنا تابی پا عرفتم سرسوئے ویلی وجہ سلدہ تو ایلا یو شعرو دا ایلا سار کی او یا ذرا تقیبا خلق اصل کے دا ستر عدد ندا دا عدد دے شوگ دے وہ دا احادنا عشرات دا خبر لڑوشی دے دا منہ چی ستر او یا بیا اغی او یاونا مئین تلرشی سونو تا با مئین اولوفو تلرشی لکا الف شهر زر میرشتی زرونا زیت دا نذکر کیشی زر این چی حاضر نصبعین عدد اصل کی اکثر دیکست لکا زر و حاصلون زرعان خوان کے دینا او تا تو انداز لگوئی دا کم زنزرونا تا دې کې جهنميان بند دي الله خپيږي اسمانه یو قرآ دې سړي سر عمره دار اخلاصا کا غدا نستینا مخی مخی براورت پانچ سو سال دا مزل دا پانچ سو سال او چکلا دلتا دا زندیل دی اغی سر نخلاص کی نو دا پو اغا ستر اغا دیکن ستر ذکر دا کتمر ذکر دا او کچاری جا بارا یعنی اغا سر تا براورتی او دا زمانہ باقا جنجی صحیح نہیں اس پنجا کالا پنجا سو کالا پی ویر دیکھے تیئے کئی اور چھے پنجا سو کالا پی ویر دیتے کئی مدا پا ستر سال کے بو ستر سال کے بو یہ ویر دیکھے پانچ سو مزال شو یہ ویر دیکھے نو ستر سال کی تمہر مزال شو آل کو ستر سال دیکھے نو ازل کے دادا کہ دنگر اوگ دا کہ ستر سال کے وہ دا قرا بل تر تو نہ رہ بیا اگے کے کہ زرو ہا سبون سوین زرا سبون زرا نہ سبون خور لب سایہ دن مراد دا کہ اکثر دا عدد دے لگا ان کا سخل لهم 70 مرہ تن لن یغفر اللہ جنا چاویا وائی دے تمہارا ورتا کہے کہے کہے خدا ہو کفار دی کم کفار دی پر خدا خیر نہیں منافقین دی پر کفار دی پر مخیر سن بہرحال سبعین واللہ و نمی چاہم یا ذرا خلق اغاو یہ دیر خلق جب موسال شم دیتا رید منتخب کا تتاسو دی جمیری دی عبادت کوئی دوی چنا ملا جمیری دی عبادت نکو مراد ہفتے ریجے بھائی میرے زکات کے ہفتے ریجے کے اللہ پاک بے نظام عالم دے پیدا کرنا فارغ شاید خدا خواہ رہا تے فارغ ہے یہ خدا پاک تو کار خلو کہ کل سن سالیا نہیں چلے اللہ رسنے رہتا ہے او کہ یز ذکر دا ہم کیف یلی کو بشانی ہی سنگا غشان سر لائی پیدا بہرحال خلی ریتا دا یوم سبت دے سبت کے چونکہ مانا دے خلو دا نزکا دے ایتی ملہو پا دے ری دے گئے گو دا مساس دا اللہ وحیو کا دعوہم وما یختارون پریو دے را کم شاید چا غور کئی پا خلی ریتی بنی انا سراو اتوار غور کرو مومنانو چو ما غور کرو میں نے وجہ دا چھ اصل کے عبادت دا دے انعام پا مقابلی کی تھی و اللہ پاک دے جمعی پور دے منے آدم آسان پیدا کرے جمعی پا آخر نکول و نعمت نے کے وجود دے نعمت دا دے نعمت تی وجود دا دے لوئی نعمت تو وجود نبی نور صفات دسا چھو آدم ظلمت محل با آدم ظلمت محل اور دا وجود جدا پو جمعی کی لالو نجمع دے بدت کے پر اہم منتخب کول پکار لیکن دوی دا ولو چنا بلا یوم سبل جو بارا اللہ پوک تو خالا یوم سبل کوئی یوم سبل کی خلی کی ایرے جن شکار بنے حرام کو شکار بنا کوئی میاں شکار بنا کوئی جیسے کلا ہفتے ایرے جو او دا میاں دو خدری ہفتے ہیں اور جو کلا سب ریز بچے لے گو میں آنے گو شیطان ملعون اور تخیرہ وہ شہل ہے یہ آسانہ خبر ہے دریاب دا دریاب نے تاسو جدویل جدویل وڑا وڑا اللہ لفتی لتا تاسو دسی شہ وڑی یہ جوڑ کئی لوئے نہے دا فل پکی کپنش لیتا جدویل ہوئی دا وڑا وڑا لفتی دا جوڑ کئی اور دل تا تلا بڑا برا برا بس چکر آگے کے بس دریاب کے نہ راشی بیدل کا تخڑ بن کے دیا بس دریاب سے نہیں بے پر پیر سموار بنے وہ بڑے لیکن بے شکار کی جن دا حلہ ہے اگر کم بات تک وہ ارکی اخفالا پنجرہ ہی خود پنجرہ کے شکار بن کو حسکار دیکھو بن دا وڑا طلبون اچتا سو تجور کو وڑا وڑا لیتا راولو نمائیان خود اگر وہ مریکن دا خدای په هله کا پنجره شکاله پنجې کې بند کو ګورې اغا هلا منل حکمې هله کې زه حرام تحلیل دتی او یاد اغه تحریم حرامي اغه تحلیل اغه هله سره حرام حلال کې یا حلال حرام کې او کوي دینا علاوه بلا حلال چاہیے کہ تحریر تحریر نبی اگا خلا دا منع نظر حتی چاہیے ویسان قسم کرو دا خدا و تحلا و فعلا سنگی ہے سیوا لاس رالا چاہیے کہ سلطان کی بس یہ گزار کا بری ہی قسم ایسا نہیں گیا تھا دیکھے تحریر سے بلکہ دیکھے قسم نہ بار اس سمی کے اس کا ذکر دا چیتا سے اسکات کوئی اور اسکات کے تا اخفل مال اوباسے کرنا مال اوباسے اخفل مال اوباسے اگر مال سے اوباسے اخفل امید در ساتھ اللہ پاک دا مال یا اغیر فرائضنا اللہ پاک کسی کے معافی کے بنی تسائی پاتی ندہ کو خاخر رہا کرنا چا مید تا فیدہ ورسی عذاب نخلص یا تاسو هغه په خیرات کوئی صدقہ کوئی دغه خاخه را خا خبره ده اوس مړی غریبان پرته وي څوک رو په صدقې کوي نه په خیرات کوي پس پرته وي یوازې یې څه درو ده مو څه درې ده نه کوي کنه هغه به تور پاتې رسي خیرات خو اول نه ډېر ضرورت ته کنه صدقې ته عام طالبانو باندې کوي دا خبره مې نه درېږي میرا شیخ مولانا سیدی شیخ غرغوش تیری رحمت اللہ علیہ اگر مشکال کی دا فتوہ لکل دا فلا خر شیل ہو گوری دا یو زیفت تا یو ملما خیرات تا و خیرات تاری بیدا کولو جا حیرات دیتا ہی جای کی امتیاز نبی خاص عام چول خوی دیتا خیرات دی مولانا سے اگر سختیتو جا شمنصر مو جنہ تپوستو کو جا حضرت بخاری و انتر ہے گوری چولو عمر مدارس نظر آرد دا مولا دا حل سے جو کڑی تا میت کولی ایوا پیسہ ای پدرس نرخ ایوا پیسہ لو ای خلق و دا توفیر ردی یہ دل غیر نور خلق و تن رگلی و دے سکالا تیر کا دے اگو تا دے توفیر کولا ای قرآن کے یہ تعاو منی کی خفا رش انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور دا سلو ای سکتیت اور ان سے ہمارے ان سے حال اچھا پڑا گو جب مولا سے یہ کہ جس سے ہے گوری ابو خیر بیٹا تارے کیا خبر کو یہ گھر میں سب نے نبی اسلام کا حاجی بیان لے پہ حالات کے لیے کتاب فضیلت علی بابا تو بیان سے سب نے نبی اسلام کا حاجی بیان کی جس سب نے علی بابا تو بیان لو تو گور ان دسے شخصیت اب ڈیرا اوقات کے تم یہ خبر ہے کہ تحقیق کرو کنا تو خوب کے بہت بیان ہو تو حوال کر یہ کہ خیرات کوئی ضیافت نہ کوئی پیشن روا دا غا پر دے جتا سو خود چر جا دے کہ علی کو کہ کون ہو زر نہیں دا ضیافت ویلے دا ضیافت کو کوئی دا یتخذو اس سرور لا سے شرور دا په غمونو کې نه وي په خوشحالیو کې دا خدای غم موکا ده خو صدقه او خیر دا په غمونو کې چې خدای دا تکلیف لري خدای دا غم ونه لري مړي نه به څومره تکلیف کېدل قبر کې پروت ده هغه بل څه نه وکړي بارے اسکات اسکات مړه دا نه وو چې کوئ موجوده څه خامخا ډېر حالات خرابي پنډیان هم پکې نه سي څه نه سي څه نه سي لیکن هغه ته کومه خلا به انګه شمی نوغه په خانه دې ان کړی کنه دې شمی او شمی دې ستا اسکات شی لای اسکات ویلی آیا یې کان چې د په سیمه دې قرضا دا دا شای تا د ما دې کو یو مونږ در کلارو دا قبل طریقه دې کې خاص امالی کې خپل ګرځي قبل یې نه کنه هغه خپل ګرځي چې د څنګه چې څه دې تر اته نه دی اخلي دا زما لیک شو دا بیا دې تر کو دنه بیا زخلا بیا زما لیکشه بیا ته دې پیسې خوستانه دي زیره پیسې بس یو شای بیا مانے بیا مطلب لیکو بل منزل پیر کر بل منزل کی سکی عذاب نہ بخواہی خیان دار متصنی چا سکتو نا کوئی ما کوئی چا سکا ذریع ہونے دعا سا سکات چو دا تول اگا اموری چا ضروری نبی کہے گا نا کہ کتو کہ فرض گنی ہم خواہ نو گناہ دا نو پیدات دا او کہ واجی فرض نگنی ایس گناہ نا ننا دا ملیان و بنیا ہم خواہ پا حقائد حملہ کئی اگا بھی ایچ دل پر کہیں گا چیرا فیدہ ہو ننا تا دا فرض گنی واجب گنی دا دعا خواہ مخواہ کئی دا فرض گنی اگا چا فرض نگنا یو التزام دا یو دوام دا دیکھ فرض کنم دوام پا تو آتو منی دخو ایس سبب نا خبر لگو رکھا خواہ بلتر کا خبر لگا اجل کے خبر مذاکو لگا دا لقد علمتم عرفتم دا قوم چکم اغو اغا خلاو تا جوڑا کام اغا میانی بے اغا کو شکار کو بے اغا کی جری کسوا خلو جو سو دن شکار ہو کو اغا نا خندران جو سو اغا نا دا ہو چا اغو واد نصد کولو اغا نجات اصل کو تغا تبریگ والی او خلکو او دا نا دا ہو چا اغو نواز کولو خوزک بد گرنو اغا مدرن تحقیق دا تغو نجات مندر تکا چا دارا خواد رسی کن تغو تبیت دی تدا نمانون کن یا نمانی خبر تدا خوزک کن اقل قول پر اخلا لیلی خرپاؤں لکا اقبل قول دیوال تا غاگی ہے بے فیدے دا کمانش نو دیو جنا زن آغا چا غلی آغا نجات مدلی باراد آغا خلق آغا نخل دران دیا جو شو نو ازل کے خبر مدلی پر اقولا چا علم نا تعبیر کو معرفت سرشد ویلی دکا چا علم کلیات کی مستمری کمیو علم لکنہ علم النخوة، علم السر، علم الثقة، علم الوصول هذا أغي فن قواعدنا إبراه هذا فن أغيكم أصولي الزوابط وكلياتي أغينا إبراه معرفة بجزيات ترس ماذا كم خاص خلق ماذا؟ كم خاص خلق زوابط دا دمو في غندلي ما كنت عرفتم الذي ناتدو او یا دامنا کا خلق علی تعین نو پر اندلے بے تقدیروں کا لقد علمتم اعتداء الذین تاثر پر اندلے دا تجاوز دے وہ خلق لکھتے ہیں کہ تو خدا سے پیدا نہیں کرنا دینا بر ظالم شتا دے کرنا خدا ظلم کو تجاوز دے کرنا یعنی دینا بر ظالم نفس مثال خبر تازہ پیدنے آغا خالق یعنی سمنا چاہو ظالمان دی تجاوزے کرائے دا اعتداء مضافرتا آغا اوبر سر او مکی کی حمل دا بیان کو چاہتر کی دی دا تجاوز پر حکم کی کرائے دے حکم دے ثبت تکم حکم خری آغے کے تجاوز کرائے دے تجاوز حد دنے کون سے سب وقت اوگرہ دے سید سمکے نماغا حکم روئے تکنے اشکار کول دے مریان سرا نہ تجاوز دگوڑا تجاوز سرا متاویتا تجاوز الحد بے سید سمکے تجاوز کرو اشکار دے مریان سرا دا اشکار کول دے مریان دا تجاوز دا وقت نحینا کمان ہو اما منی کری بودا دیدینا دا چوکو دا اہل دے ایلاو ایلام بلدن بین مدین و تور مدین و تور بین کی اشارم جبلا دیتا ویلو تشری تا تبی زگیان خاص کے این فدا سکی تا زلیل وی لکا جانمیان دیکن دبا نرے وی وی وی اللہ تفرم دے اخصعو فیها ولا تکلمان اگا دا مادا دے اخصعو فیها جانم کے زلیل پرتا ہو سی خبر آتی ماسا دیا خبر ہونا ولا تکلمان اخصعو فیها اللہ پاک دیتا ہم دا سی تو بے جو جان جو شو کہای مب عدین ذریعو خدا رحمتنا لریو نوچے کلا اللہ کولے تو کونو فکانوها بے دوی دا بے جو جان شو بے جو خدا امر خبر دکا اللہ امرو بے جو جان ونجوش وحلکو بار سراس ایامین وحلاتو قصدنم لان دے لکی ورائی کنی مجنسن کما فیادی انجا مصر ان کې څه څه ډېر نه کېږي چې ما هم سوچي هغه نسل نشته دغه ځانځای پاتې شي دغه واده وکړي دغه اولاد پیدا شي نه ممسو مراد ده چې دا خنزیران دا بېزوګیان دا بکی چې څومره علم کې آباد دي دا ځان ته نه وعده هغه بني ادم نه دي چې کوم بني ادمونه خنزیران جوړ دي نه پوهېږي هغه اولاد نشته هغه دروغ دي ختم فجعلناها دروغجرمه دغه عذاب نقالا عبره مانعه من ارتکاب نصف ما عملوا عبرت هغه مانع ده دې کولو دي مثل لغنا چه دوی عمل کرده نقال اصل که قید ده قید نقاسن انجا پشو که قید توچه لسن و توچه دا قید سر منع لازم ده بدا ایت نشی کن نمنده کوش نبلکار کوش نکوتامتا ویش ندیوال مدرش لسن و جنگ کوش اوز عذاب تا نقابی گیش عذاب لکه چې دا معنی ده د ارتکاب د معصیتونه هلکه خیال کوه قتل ونه کړي ویلې الله تعالی سزا م کوي چې قصاص ته اللهی ویلي تا به بیا اللهی حکومت خو ضرواري ده حکومت ته مته نه یو تا به بیا اللهی د سزا تصور وکړي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب نو بلې مر نه بچ کو اور پر جانے بچ دیکھا حیات عظیمہ حیات کی تنوین تنظیم دی پر دو میرا کون سے کے ساتھ حیات یعنی حیات عظیمہ یہ کمر کی حبت ہی پوری کی کہنا دشمنی دیکھو حساب میں کلس پہ کے مرشو کا سل پہ کے مرشو بے انصار جگہ لے کے سب سے اپنے خلق بڑا ہو سب سے نہ جائے تھی سب سے لکھا لگو یا جم شوئے ہو لما بینہ دا نقال دا دی پاس یاکسا بین ایدیا دی بخی ایدیا عذاب نو وما خلفها واغا چه وست دی آیا لیل امال للتی فی زمانها دا ما بین ایدیا تسلیشو و بعدها دا دی ما خلفها تسلیشون وما وجدن دا نقال دا عذاب نقال شی او ما وجد شی دی پاس متقین متقین چانا اللہ اللہ نان واسه دی الکلام الملین الکلام الملین هغه کلام چې تا پیدا کوي لین پیدا کوي نرمی پیدا کوي هغه د سوادی او کا آزادی کا آزادی هغه سره هم تورر او کا سوادی تا زکه شوق او ذوق راشي رغبت راشي چې دا لوی لوی عملونه جنتونه لري نه کوي نه اول دې زړه سخت عمل نه کولو چې عذاب دا دی واورېدلو ثواب دی واورېدلو وایي چې خدا خبرېږي نو تا ځای نرم اوس الله پاک ویلو سواد دې پاس د متقینو قرآن خو ټولې دنیا دې پره ده کنه دی چې وخص دې ذکرې متقین خاص په دې کې سر لأنهم المنتفعون بها ځکه چې دې نجات یې په دې وعظ سره د صلات غیرهم و قرات غازینا چې هغوی بیا هغې قرآن وانا فیدا نا خلی دکا متقین دکا توائی که سرائی دا خدا سرائی دا حلقا سرائی خود دنیا دا کن دا نور سرائی پسان تا حساب خلی دا دکا اجتنی کم فیدا دا آقا دی که نفس یا آلتا دا بوچو مستاسم دپا دا قوم خل وقل کتلالن کتیل وحای دی دیر یو کتیل قتل شو کتلالن کتیل دا کتیل اطلاق و اعتبار دی ما یعول سرائی دکا چې قتیل اخو هغې دی چې هغه قتل شوی بیا بیا قتیله څنګه تحصیل دی حاصل دی یعنې قتل شوی دی پر هغه شاید چې هغه آینده مرېدنې والا وو هغه منې اطلاع د قتیل اول نه وکړي یا به قد وجداله هم قتیل داسې بیا خو قتیله لرې کړم یا قتیله کې تجرید وکړم قتل مانې نه تجرید وکړم لا یجر قاتلهو چې نه وو معلوم قاتل دی واقعي کې معلوم وو او چې چا خپله قتل کړی وو هغوی بیا پټ کړو وسألوه سوال یې وکړو د موسی څخه ان یدعو الله چې دا یې دعا وکړي د خدای نه ان یبینه